tysiące codziennie w Twojej Biedronce. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 17 sierpnia, minęła siódma. Anna Zaleśna, Sewera, Romuald Wójcik i Serwis Trójki. Opozycja zadowolona, PiS szanuje decyzję prezydenta. Andrzej Duda zawetował nową ordynację wyborczą do Europarlamentu. Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa chce zawieszenia KRS-u w prawach członka. Świat muzyki w żałobie, zmarła Aretha Franklin. Nie będzie zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę autorstwa PiS, która nowelizowała przepisy dotyczące eurowyborów. Partia rządząca chciałaby, w każdym z okręgów wybierano co najmniej 3 europosłów. Do tej pory ta liczba była nieokreślona, a mandaty przechodziły między regionami. Ograniczenie możliwości wyboru, zagrożenie spadkiem frekwencji i wymuszanie sztucznych koalicji wyborczych, zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy, tym skutkowałaby nowa ordynacja europejska i stąd weto do ustawy. Jej wprowadzenie do naszego systemu prawnego spowodowałoby, że ogromna część obywateli nie miałaby swojej reprezentacji w Parlamencie Europejskim. Decyzję prezydenta szanuje Prawo i Sprawiedliwość, które zapowiada, że nie będzie dalszych prac nad zmianą ordynacji do Europarlamentu, ale poseł Łukasz Schreiber mówi, że sprawa progu wyborczego jest złożona. Jaki mamy w takim razie dzisiaj próg faktyczny w takich województwach jak kujawsko-pomorskie, lubuskie, lubelskie, okręg warmińsko-mazursko-podlaski? Ten próg faktyczny jest w zależności od wyborów 16-20%. Opozycja zgodnie chwali decyzję Andrzeja Dudy. Wspólne działanie partii opozycyjnych doprowadziło do tego, że pan prezydent podjął w naszym przekonaniu jak najbardziej właściwą decyzję. To były złe przepisy, niezgodne z prawem europejskim i szkodliwe dla polskiej sceny politycznej. Mówili Piotr Zgorzelski z PSL oraz Jan Grabiec z PO. Karol Darmoros, Polskie Radio. Tragiczny wypadek w parku rozrywki w Zatorze w Małopolsce. Zginął pracownik obsługujący kolejkę górską. Został potrącony przez wagonik. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że powodem tragedii był telefon komórkowy, który wypadł jednemu z turystów. 37-letni pracownik chciał mu pomóc, relacjonuje Małgorzata Jurecka z policji w Oświęcimiu. Mężczyzna wszedł pod konstrukcję rollercoastera, wyjął ten telefon komórkowy, wtedy nadjechała kolejka, jeden z wagoników uderzył mężczyznę, doznał bardzo poważnych obrażeń ciała, był reanimowany i niestety jego życie nie udało się uratować. Ofiara wypadku to mieszkaniec podkrakowskiego Czernichowa. Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa proponuje zawieszenie Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka. Poinformował KRS o zwołaniu w tej sprawie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które odbędzie się 17 września w Bukareszcie. Zarząd uzasadnia swoje stanowisko tym, że Krajowa Rada Sądownictwa w jego ocenie nie spełnia kryteriów bycia członkiem organizacji, które zakładają niezależność od władz wykonawczej i ustawodawczej. Zarząd podkreśla, że KRS obecnie nie zapewnia niezależności polskich sądów. Sprzedała ponad 75 milionów płyt. 18 razy była nagradzana Grammy. Nie żyje Aretha Franklin. Zmarła wczoraj w swoim domu w Detroit. Miała 76 lat. Artystkę żegnają muzycy, ludzie kultury, działacze społeczni i politycy. W jej głosie słyszeliśmy historię naszego kraju. Siłę i ból, światło i ciemność, dążenie do odkupienia i z trudem osiągnięty respekt. Napisali w oświadczeniu były prezydent Barack Obama i jego żona Michelle. Aretha Franklin była jednym z największych darów bożych dla świata. Stwierdził z kolei afroamerykański kongresman John Lewis. Bill i Hillary Clintonowie podkreślili, że przez ponad pół wieku Franklin swoją muzyką dotykała ludzkiej duszy i zwrócili uwagę na jej niepowtarzalny styl, elegancję i klasę. Piosenkarz Lionel Richie nazwał Franklin prawdziwą królową soulu. Chwała królowej, najwspanialszej wokalistce, jaką kiedykolwiek znałem, stwierdził na Twitterze piosenkarz John Legend. Z kolei Paul McCartney napisał, że Aretha Franklin przejdzie do historii nie tylko jako jedna z najznakomitszych piosenkarek, ale również jako wspaniały człowiek. Strata Arety Franklin to cios dla wszystkich kochających prawdziwą muzykę. Muzykę płynącą z serca, duszy i religii. Napisał na Instagramie Elton John. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. 15 lat więzienia zażądała ukraińska prokuratura dla byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Jest oskarżony o zdradę stanu. Proces przed sądem w Kijowie odbywa się zaocznie, ponieważ były prezydent Ukrainy od 4 lat ukrywa się w Rosji. Zdaniem oskarżyciela eksprezydent jest winny udziału w zamachu na terytorialną integralność państwa oraz pomoc w agresji wojskowej, co doprowadziło do śmierci ludzi i innych poważnych skutków. Według prokuratury Janukowycz miał prosić władze Rosji o wojskową interwencję na Ukrainie. Wniosek jest jeden. Janukowycz bezsprzecznie winien jest zdrady państwa. Podkreślał prokurator Rusłan Krawczenko. Po wysłuchaniu oskarżenia orzeczenia kijowski sąd dzielnicy Obołoń ogłosił przerwę do 13 września. Wówczas to wystąpić mają obrońcy byłego ukraińskiego prezydenta. Sam Wiktor Janukowycz od 2014 roku przebywa w Rosji, dokąd zbiegł po zwycięstwie rewolucji godności na kijowskim Majdanie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A w ślad za serwisem Trójki, serwis sportowy, Mateusz Fuslarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokładnie 10 lipca rozpoczęła się przygoda naszych zespołów w europejskich pucharach. Do rywalizacji o wrzesień w Europie przystąpiły Legia, Jagiellonia, Lech i Górnik. Dziś mamy 17 dzień sierpnia, a w pucharach nikt się nie ostał. Wczoraj każdy, kto grał, nie odrobił strat z pierwszego meczu. Jagiellonia przegrała 1-3 z Chętem, Lech 1-2 z Chętkiem, a Legia tylko zremisowała z Dudelange 2-2. I o ile Jagę i Kolejorza można jeszcze jakoś wytłumaczyć, bo jednak Liga Belgijska stoi sporo wyżej od polskiej, to już tego, co wyczyniali legioniści w Luksemburgu, nie sposób zrozumieć. Ale trener Ricardo Sapinto uważa, że to jego zespół powinien awansować. Z przebiegu gry w drugiej połowie zasłużyliśmy na zwycięstwo, a nie wygraliśmy, bo sędzia nam w tym przeszkodził. Przepchnął Dudelange do kolejnej rundy, na którą to my zasłużyliśmy. Mieliśmy oczywistego karnego w 53 minucie. Cały stadion to widział. Byłoby 2-2 i mielibyśmy jeszcze pół godziny na strzelenie decydującego gola. Ale gratulacje dla sędziego. Tyle trener Ricardo Sapinto. Były piłkarz Sebastian Mila też oglądał ten mecz. Ja myślę, że wszyscy są świadomi tego, że odpaść z drużyną z Luksemburga to po prostu najzwyczajniej nie przystoi. Ja myślę, że sami piłkarze też doskonale sobie zdają z tego sprawę. Będą musieli sami też to przeżyć, bo to nie jest łatwe jako piłkarz. To są ambitni ludzie i trzeba pamiętać o tym, że oni muszą sobie z tym najbardziej poradzić. Niestety, no to jest duży ból dla nas wszystkich, że niestety już nie zobaczymy żadnej z drużyn. Duży ból także z tego powodu, że już z eliminacjami nasze drużyny pożegnały się w marnym stylu. W lepszym zakończyły Mistrzostwa Świata do lat 18 nasze szczypiornistki. Wprawdzie zwycięstwo z Japonią 22-19 dało zaledwie 13 miejsce, ale to zawsze coś. Trzeba było się napracować, mówi kapitan kadry Magda Więckowska. Na pewno wyszłyśmy na to spotkanie nastawione, że musimy je wygrać obroną, ponieważ Japonki były bardzo szybkie, nas w wodach jechały i biegały praktycznie cały mecz. No i nam się udało, zrealizowałyśmy plan. Było bardzo ciężko, wiedziałyśmy, że będzie to trudny mecz, no bo nie grałyśmy jeszcze nigdy meczu z Japonią i z takimi zespołami. Naszym celem było najpierw wyjście z grupy, wyszłyśmy. Szkoda, że się nie udało być w tej pierwszej ósemce, no ale czasu nie cofniemy. Cieszymy się bardzo, że udało nam się właśnie wygrać dzisiejszy mecz, że mamy 13 miejsce. A serwis kończymy tenisem. Cincinnati jak do tej pory nie było zbyt gościnne dla Polaków. Odpadła Agnieszka Radwańska, Hubert Hurkacz, w grze podwójnej nie poradziła sobie Alicja Rosolska. Ale na szczęście w Stanach jest jeszcze Łukasz Kubot. On i Marcelo Melo wygrali wczoraj mecz 1-8 i w sobotę zagrają o półfinał z Jamie Murrayem i Bruno Soareszem. Przepraszam panie Mateuszu, że wykręciłem pana nazwisko. Mateusz Fusiarz. Nic się nie stało, oczywiście. No wie pan, no mówię usprawiedliwienie mam tylko to, że stary jestem bardzo. Myślałem, że raczej, że widzimy się po prostu po raz pierwszy. To też, ale będę się bardzo starał błędu nie powtarzać. Dziękuję. To był sport, a teraz prognoza. Słońce dzisiaj ma być. Okno na Myśliwieckiej to na razie potwierdza. Na Podkarpaciu, a wieczorem także na Pomorzu Zachodnim zachmurzy się i przelotnie popada. W górach oraz na roztoczu możliwe burze. Temperatura Suwałki 25, Olsztyn, Białystok, Rzeszów 26, w Trójmieście, Piotrkowie i Lublinie 27, Warszawa, Bydgoszcz, Kraków 28, 29 w Szczecinie, Poznaniu i Katowicach i we Wrocławiu 30. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. A propos winien i ma. Wie pan, że to jest tak, że kto winien to ma, a kto ma ten winien. Jeszcze raz poproszę. No, taka jest rachunkowość. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 19 sekund i 19 setnych. Tyle wynosi rekord świata na 200 metrów. Ale z taką samą szybkością pojawiają się na Automoto nowe ogłoszenia motoryzacyjne. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Automoto. Liczby mówią same za siebie.

powiedziałem, że mogą Państwo się łączyć z nami nie tylko z Polski, ale ze świata, a nawet z kosmosu. I zaraz oczywiście zostałem złapany za słówko, bo przyszedł SMS z zapytaniem, a jaki jest kierunkowy z kosmosu na Ziemię? No, Z. Trzeba najpierw Z, a potem 22 i 7 trójek. A nie, jeszcze Polska. Z48, 22 i 7 trójek. Może pan teraz z kosmosu, czy pani, się do nas odezwać. Kozi kogut do łazienki, a wszystkie kurki zakręcone. Nie wiem, czy to jest wesołe, ale pozdrawiam i zapraszam do Trójmiasta na jarmark. No, wesołe, troszkę suchara, ale wesołe. Poza tym idealnie pan trafił, dziękuję za zaproszenie, idealnie pan trafił w to, co teraz nadamy. Przygotowała to Ewa Dudzińska i a propos zakręconych, to jest dziś podobno, nie wiedziałem o tym, dzień pozytywnie zakręconych. No więc te kurki to już się nie wykaraskają z tego. Posłuchajmy, kogo spotkała Ewa Dudzińska. Przyjeżdżaliśmy, chodziliśmy, tak? Jako mieszczuchy. Tak, jako mieszczuchy i zakochaliśmy się w tych terenach. Grzegorz Gołoś, agroturystyka po lesie. Stwierdziliśmy w pewnym momencie, że no trzeba po prostu tu zamieszkać, tak? Na jakim etapie życia państwo się zdecydowali? Znaczy, ja powiem tak, ja mam wolny zawód, żona zajmowała się domem, nasz syn kończył zerówkę, drugi dwa lata miał. Ja mam swój pokoik, swoje biuro, robię to, co robiłem tak naprawdę. To była trudna decyzja? 4 kilometry od nas jest nasza miejscowość gminna, gdzie tak naprawdę wszystko jest. Szkoła, przychodnia, prywatnie, bank. To jest taki rozsądny kompromis. Jesteśmy w stanie funkcjonować rodzinnie, a jednocześnie jesteśmy blisko natury i to nas cieszy tak naprawdę. Pan Krzysztof Bros nie zdecydował się na rozsądny kompromis. Po latach pracy w przemyśle ciężkim uciekł z Katowic i zaszył się w Bieszczadach. Żyje tam na odludziu od prawie 20 lat. Za mną jest 120 km na wschód kwadratowych, totalnego odludzia. W środku jest jeden tylko domek myśliwski eksploatowany przez nadleśnictwo od czasu do czasu. Ja chciałem po prostu przejść w zupełnie co innego. Byłem wściekły, ale nigdy nie żałowałem. Wszystko od zera. Źródło tylko tu było, wody. Zresztą funkcjonuje do dzisiaj, tylko tam jest elektryczna pompa, prąd jest ze słońca, tu jest nad nami 1600 litrów zapasu wieża ciśnień i to tak wszystko chodzi. No tak, ja tu jestem u siebie. Pan Tadeusz Modrzejewski też odnalazł swoje miejsce. W Bielsku Białej stworzył od podstaw Muzeum Literatury imienia Władysława Reymonta. Na co dzień zajmuje się przepisywaniem dzieł klasyków literatury polskiej. Przeczytałem tyle książek, ile przepisałem, bo jestem dyslektykiem, więc jedyne dojście do literatury jest tylko poprzez przepisanie tego i zilustrowanie. I tu już pójdziemy na ten górko. To jesteśmy w środku miasta. Na Starówce. Walczyłem przez 3 lata o tym lokal i zaproponowali mi, że jest wspaniały budynek zabytkowy. Kiedyś stąd wywiozłem 12 przyczep traktorowych gruzu. Musiałem wszystką stolarkę okienną wymienić. Wszystkie tynki, ściany tutaj, ławy, wylewki. Dla mnie to w ten czas nie był problem, bo jeszcze pracowałem w przemyśle włókienniczym, więc mogłem brać pożyczki i mogłem po prostu inwestować. Nie miała nic. Zapożyczyła się i kupiła jedyną w Polsce kopalnię złota. Dziś pani Elżbieta Szumska nie narzeka na brak turystów w Złotym Stoku. Przyszedł ten moment, kiedy trzeba było podjąć decyzję. Była możliwość wykupienia tych udziałów w kopalni złota i to był potężny kredyt. I no, nie zapomnę tego, jak chodziłam od banku do banku z prośbą o pożyczenie prawie 1 000 000 złotych i każdy dyrektor się pytał, ale na co? Ja mówię, no na kopalnię złota. Patrzyli tak na mnie, no, jakaś blondynka przyszła kupić kopalnię złota. Tak, jasne, w Polsce jest kopalnia do kupienia. W 100 miejscach byłam z prośbą o ten kredyt i w końcu dotarłam do takiej osoby, która zapytała się, a gdzie to jest, a tutaj. A to ja podjadę i zobaczę. I dyrektor banku przyjechał na to miejsce, popatrzył, powiedział, wie pani co, z takim przekonaniem pani mówi o tym, co tutaj będzie, zaryzykuje. Ale jak pani tego kredytu nie spłaci, to uduszę. Nie musiał dusić, po 5 latach udało mi się kredytem spłacić. Naprawdę trzeba mieć odwagę w sercu i nie bać się. No to bądźmy pozytywnie zakręceni. Pan Michał z kolei jest w ogóle chyba zakręcony, bo próbuje ten kierunkowy z ziemi Sosnowca, ale nie może się dodzwonić. Panie Michale, Sosnowiec nie jest tak całkiem w kosmosie. Flag. Take a rocket ship to the moon and back.

Świat żegna królową soulu Aretę Franklin. Artystka zmarła w swoim domu w Detroit w wieku 76 lat. W ostatnich latach życia ciężko chorowała. Potrafiła się odnaleźć w każdym klimacie muzycznym. Nie bała się śpiewać muzyki rockowej, jazzu i bluesa. Zapamiętamy ją jako charakterystyczny głos muzyki soulowej. Bezsprzecznie była królową tej muzyki, mówi Marek Niedźwiecki. Śpiewała zawsze po swojemu, od serca. Potrafiła trafić do milionów ludzi, przypomniała z kolei Urszula Dudziak. Aretha Franklin mówiła, że muzyka jest dla niej wszystkim. Jednak z powodu choroby w ubiegłym roku musiała przerwać występy. W Molise w centralnych Włoszech zatrzęsła się ziemia. Epicentrum o sile 5,2 stopnia było 4 km na południe od miejscowości Monte Cilfone. Jak informują media, mieszkańcy tych terenów w panice wybiegli z domów. Wstrząsy były odczuwalne w Abruzji, Lacjum i Kampanii. A władze Sardynii walczą z masowym zabieraniem piasku, muszelek i kamieni z plaż. W miejscowości Cabras do pilnowania plaż zwerbowano ochotników. Turyści co roku wywożą tony pamiątek, przede wszystkim śnieżno-biały czy wręcz różowy, delikatny jak pył piasek. Nie zniechęcają ich nawet surowe kary w wysokości od 500 do 3000 euro. W Cabras wolontariusze patrolują wybrzeże w koszulkach i czapkach z napisem "Nie zabierajcie piasku". Ekonomia w Trójce. Gospodarka się rozwija w bardzo dobrym tempie ponad 5%. Czy za tym idzie poprawa sytuacji na rynku pracy? Odpowiedź na to pytanie przyniesie dzisiejsza publikacja Głównego Urzędu Statystycznego. GUS poinformuje o liczbie zatrudnionych i wysokości wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 10 osób. Dane dotyczą lipca. Ekonomista Banku Zachodniego WBK Grzegorz Ogonek przypomina, że w czerwcu zatrudnienie wzrosło o 3,7% licząc rok do roku. Ekspert uważa, że odczyt za lipiec będzie podobny. Aczkolwiek po w zasadzie półroczu oglądania wzrostu w 3,7%, teraz akurat jest ryzyko, że będzie spowolnienie tego wzrostu. Minimalne, ale jednak jeszcze nie jest tak, żebyśmy powiedzieli, że skończyły się wolne ręce do pracy. Natomiast z uwagi właśnie na te pewne niedomagania rynku pracy, na niedobory podażowe, może się coś takiego zdarzyć, że ten wzrost zatrudnienia będzie się obniżał. Grzegorz Ogonek ocenia, że także wzrost przeciętnego wynagrodzenia był w lipcu niższy niż osiągnięte miesiąc wcześniej 7,5% w ujęciu rocznym. Ale jest to efekt tego, że poprzednio w danych pojawiły się duże jednorazowe wypłaty w górnictwie. Tak? To jest taki element, który jest w stanie zaważyć na wyniku dotyczącym całej gospodarki, ale ponieważ to było zdarzenie jednorazowe, teraz już nie wystąpi, to ta dynamika może się cofnąć. To nie znaczy, że presja płacowa zniknęła z gospodarki, ona dalej jest tam w tle. Dane GUS-u o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w lipcu poznamy o 10. Czwartek przyniósł wyraźną poprawę nastrojów na Wall Street. Indeks Dow Jones wzrósł najmocniej od kwietnia. Nastroje poprawiły informacje, że Chiny i Stany Zjednoczone zamierzają wznowić dialog handlowy. Dow Jones na zamknięciu wzrósł o prawie 1,6%. S&P zyskał 0,8%, technologiczny Nasdaq 0,4% na plusie. W ślad za inwestorami w Nowym Jorku kupują inwestorzy z Dalekiego Wschodu. Rośnie giełda w Tokio o 0,4%, w Seulu o 0,3% i Hongkongu o 0,5%. Na koniec jeszcze waluty. Euro po 4,30, dolar 3,78, funt 4,81, a frank poniżej 3,80 zł. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Dzisiaj prognoza zapewnia, że będzie słonecznie, choć na południowym wschodzie, a wieczorem także na północnym zachodzie zachmurzy się nieco i przelotnie popada. W górach oraz na Roztoczu możliwe burze. Temperatura Suwałki 25, Elbląg, Ostrołęka, Przemyśl 26, w Słupsku, Częstochowie i Zamościu 27, Warszawa, Tarnów, Włocławek, 28, bo Wrocław to na końcu najcieplej, w Świnoujściu, Bielsku, Białej, Zielonej Górze 29, a we Wrocławiu 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówi Kaszub, gada baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stepczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja

Nie zdążył włączyć tego elektronicznego rozpoznawacza. No to mówię, to był utwór z najnowszej płyty Dave Matthews Band, którą bardzo, bardzo lubię i no, po cichu promuję, nie dlatego, że mi ktoś zapłacił jakąś specjalną sumę, tylko dlatego, że mi się po prostu bardzo podoba. Teraz mamy telefon, na który nie umiem odpowiedzieć, ale może Państwo coś wiedzą. Chciałem zapytać pana Wojciecha Mana, czy coś mu wiadomo na temat strajków ciężarówek, tych, co to było na internecie, może coś tam wie w temacie, bo jadę tutaj od Ostrowca Świętokrzyskiego w kierunku do Lublina i żadnego protestu nie widzę, żeby trochę spowalniał ten ruch. No też nie wiem, tym bardziej, że siedzę na Myśliwieckiej, ale państwo jak zwykle pewnie pospieszą z pomocą. Walked through the front door, I swear I heard the back door slam. I got a sneaky suspicion you got another man. You done me wrong, our love is dead and gone, but as far as I can tell, alive and well. Said you were visiting your sister on the south side of town, but your sister called this morning, said you never came around. Yes, you're doing me wrong, our love is dead and gone, but as far as I can tell, the blues is alive and well. I've been hurting this way for so damn long. Misery and pain coming on strong. As long as I'm breathing and my heart's still beating, I got my story to tell. I know the blues is alive and well. Yes, it is. Blue. Good morning, Mr. Blues. Mam taką prośbę czy informację do pana Wojciecha. Strasznie głośno gra głowa, bo strasznie głośno. Dziękuję. A, bo ja w ogóle taki nieokrzesany jestem. Ale jak pan ma ściszacz w radyjku, to trzeba skorzystać. A w ostateczności odciąć zasilanie. Mamy głos na temat strajku, którego na razie nie widać, nie słychać. Podróżuję właśnie drogą numer 8 w kierunku na Warszawę. No i jakoś nie widzę tego strajku również, bo jednym z elementów strajku miało być to, że kierowcy ciężarówek mieli się nie wyprzedzać. Wyprzedzają się, także chyba strajku nie ma. A może to nie miało być dzisiaj? Czekamy na uaktualnienie wszystkich informacji, oczywiście grając. Show. Pograliśmy, a teraz porozmawiamy. O czym? Już się Państwo pewnie domyślają. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz w studiu. Sygnał wszystko zdradza. Będzie chyba o książce. Dzień dobry. Tak, książki zwykle wybieramy sobie, bo coś nas napadnie, dopadnie, prawda? Mamy takie różne momenty, którym odpowiadają różne książki. Na przykład w życiu chłopca, być może też dziewczyny, nie wiem, bo nie jestem dziewczyną, w każdym razie w życiu chłopca jest tak, że czasem sobie myśli, że poczytałby sobie coś albo o II wojnie, albo o Napoleonie. Tak? No tak, nie? Albo o Indianach. Albo o Indianach. Więc tak mnie napadło przedwczoraj. I co pan wybrał? Marszałek Ney Roberta Bieleckiego. Marszałek Ney to jeden z najwybitniejszych dowódców napoleońskich. Człowiek niezwykły, który dokonał też ogromnej drogi, niesamowitej drogi życiowej, proszę pana, bo zaczął od jako syn bednarza, przez wiele lat zwykły szeregowiec. Później w czasie rewolucji awansuje na kapitana. Później bardzo, bardzo szybciutko staje generałem. Po prostu kariera jak marzenie. I u boku Napoleona ma swoje wspaniałe lata. Kończą się one razem z upadkiem Napoleona, bo staje naprzeciwko korpusu, który dokonuje egzekucji, został skazany na śmierć. W 1815 roku odmawia zawiązania oczu, proszę pana, bo jest bardzo odważny. Mówi, 26 lat stałem naprzeciwko kul. I z otwartymi oczami, z podniesioną głową podchodzi do życia. Tak to mężczyznę najdzie, żeby coś takiego poczytać, wie pan? No ale jak pan to wszystko przeczytał, to czuł się pan jakiś taki uspokojony? Tak, tak. Czytanie o wojnie i albo o Napoleonie zawsze przynosi jakiś taki spokój i pogodzenie z losem. Czy ja mam rozumieć, że to jest rekomendacja? No, ja nigdy niczego nikomu nie wciskam, prawda? Ale jakby ktoś się dzisiaj rano obudził z taką myślą, że poczytałby coś o wojnie albo Napoleonie, to marszałek Ney Roberta Bieleckiego to jest dobry pomysł. Czyli jednak rekomendacja, bo pan przeczytał i poczuł się pan uspokojony. Wewnętrznie. Mateusz Matyszkowicz uspokojony, polecił książkę. Bardzo panie redaktorze, dyrektorze, dziękuję. Dziękuję. I do usłyszenia w Trójce ponownie. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Give me that look to lift me down easy smile. Don't act like I couldn't see you coming 400 miles. Don't try to find a perfect words, can't take the pain out of the hurt. Hit me hard, baby, I can take it. It's your move, go on and make it. Make it burn the whole way down. Lay my 6'4" out on the ground. Yeah, tomorrow I'll have me a heart hangover and one hell of a heartache. Pull it on like a shot of whiskey and shoot me straight. Friends who love to go away somehow. A couple old friends to help me pity you feel well. There's plenty of time for alcohol from happy hour to last call. So do what you gotta do so I can get to getting over you and make it burn. Hell of a heartache. So pull it on like a shot of whiskey and shoot me straight. Don't give me that salt shaker and lime. Don't give me that comeback chaser this time. Don't muddle it up, don't water it down. Give me everything you got right here, right now. Make it burn. Six.